ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के अष्टम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के तात्पर्य को प्रथम भाष्कर भगवान ने दो तीन पंक्तियों में बताया। पूर्व अधिकरण के द्वारा जो जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण मात्र परमेश्वर को मानते हैं, अधिष्ठान नहीं मानते, ऐसे पंच पदार्थवादी माहेश्वरों के मत का निराकरण हुआ। और इस अधिकरण में उन लोगों के पक्ष का निराकरण किया जा रहा है जो परमेश्वर को जगत का अधिष्ठान भी यानी उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी मानते हैं। उनके पक्ष का निराकरण करने के लिए यह अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। तो शंका हुई इस अधिकरण के आरंभ के अनावश्यकता की। ये कहा गया कि जब श्रुति भी परमात्मा को जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण उभयात्मक कारण बता रही है और आप भी परमात्मा को श्रुति के द्वारा जैसा बताया गया वैसा ही मानना चाहते हो, तो पांच रात्र मतानुयायी भी श्रुति ने जैसा परमेश्वर को बताया वैसा ही मान रहे हैं, तो उनके पक्ष का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ अनावश्यक है क्योंकि श्रुति सम्मत है। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा उच्चते इत्यादि पांचरात्र मत मिला जुला है, कुछ श्रुति सम्मत है कुछ श्रुति असम्मत है, इसलिए पांचरात्र मत के द्वारा प्रतिपादित जो श्रुति सम्मत अर्थ है और श्रुति असम्मत अर्थ है उसे उच्चते इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताया। पांचरात्र मतानुयायियों का कथन है कि एक निरंजन विज्ञान स्वरूप वासुदेव नामक परमात्मा है और उसी से वह अपने को चार विभागों में विभक्त करके अवस्थित है। एक तो अपना स्वयं का स्वरूप और स्वयं से अतिरिक्त और तीन स्वरूप, इन तीनों चारों को कहा जाता है चतुर्विभ। एक वासुदेव विभ है, दूसरा संकर्षण विभ है, तीसरा प्रद्युम्न विभ है और चौथा अनिरुद्ध विभ है। वासुदेव विभ से संकर्षण विभ की उत्पत्ति होती है, संकर्षण विभ से प्रद्युम्न विभ की, प्रद्युम्न विभ से अनिरुद्ध विभ उत्पन्न होता है और जीव अभिगमन उपादान विद्या योग इनसे और स्वाध्याय इनका अनुष्ठान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 100 वर्षों तक इनका अनुष्ठान करता है अभिगमनादि का, तो भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक जो क्लेश है वे समाप्त हो जाता है। और क्षीण क्लेश हुआ, भगवत भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह पांच रात्र दर्शन के द्वारा प्रतिपादित संक्षेप में अर्थ है। तो इसमें कुछ जो अविरुद्ध अंश है उसका तो भाष्यकार भगवान उपादान कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और जो विरोधी अंश है, श्रुति विरोधी अंश, उसका अनुवाद करके खंडन करेंगे। पहले पांच रात्र दर्शन द्वारा प्रतिपादित जो श्रुति सम्मत अर्थ है उसका ग्रहण करते हैं भाष्कर भगवान, कहते हैं कि मुमुक्षु के लिए उपादेय है वो अर्थ। तत्र इत्यादि भाष्य वाक्य से, तत्र यत् तावद् उच्यते इत्यादि से श्रुति सम्मत पांच रात्र दर्शन प्रतिपादित अर्थ को मुमुक्षु को उपादेय बता रहे हैं। तत्र इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि तत्र अविरुद्ध अंशम उपादत्ते तत्र इति। तत्र यानी पांच रात्र दर्शने, पांच रात्र दर्शन में जो श्रुति अविरुद्ध अंश है उसका उपादान भाष्कर भगवान करते हैं। तत्र यत् तावद् उच्यते यो असो नारायणः परो अव्यक्तात् प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा स आत्मना आत्मानं अनेकधा यूह्य अवस्थित इति तन्न निराक्रियते। स एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि श्रुतिभ्य परमात्मनो अनेकधा भावस्य अधिगतत्वात्। ये अविरुद्ध अंश है, श्रुति अविरुद्ध अंश। तो तत्र यानी पांच रात्र दर्शन में तावद यद उच्यते जो कहा जाता है, यो असो नारायण जो नारायण है, अव्यक्तात् परः प्रसिद्ध परमात्मा, अव्यक्त जो प्रकृति है और उससे पर है, वो अविद्या से पर है और परमात्मा है, वही सबकी वास्तविक आत्मा है। और वही क्या करता है, तो स्वयं से ही स्वयं को अनेक विभागों में विभक्त करके अनेक धा युभ्य यानी अपनी अनेक प्रकार से कल्पना करके अवस्थित, अनेक रूपों से अवस्थित है परमात्मा भी। ये बात जो पांच रात्र दर्शन में कही गई है, तो यह बात कहते हैं तन न निराक्रियते, इस अर्थ का निराकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रुति भगवती भी यही बता रही है तन न निराक्रियते। तो ये छांदोग्य श्रुति है कि स एकधा भवती त्रिधा भवती, तो स यानी परमात्मा एकधा भवती, वह जब समस्त उपाधियों से आविद्यक संसर्ग का उपसंहार कर लेता है तो अपने पारमार्थिक स्वरूप से एक रूप होता है, एकधा भवती। और जब वह तीन गुणों को, तीन गुणों में से एक एक गुण को प्रधानता दे करके बाकी दो गुणों को गौण करके अपने उपाधि के रूप में स्वीकार करता है तो त्रिधा भवती। और पांच भूतों को प्रधानता दे करके रहता है तो पंचधा भवती। ऐसे श्रुति ने कहा कि अनेकधा भवती। तो ये श्रुति परमात्मा के अनेक धा भवन का प्रतिपादन कर रही है, अनेक धा भाव का, इसलिए श्रुति सम्मत अर्थ हुआ। श्रुति भी परमात्मा अपनी इच्छा से अनेक रूप होता है करके बता रही है और पांच रात्र दर्शन ने भी बताया है, तो ये श्रुति अविरुद्ध अंश है। श्रुति के साथ इस कथन का कोई विरोध नहीं है। और भी जो सहेतुक पुरुषार्थ बताया है पांच रात्रों ने, वह भी श्रुति सम्मत अर्थ है। इसे कहा जा रहा है कि यद्यपि तस्य भगवतो अभिगमनादि लक्षणम आराधनम अजस्त्रम अनन्यचित्ततया अभिप्रेयते तदपि न प्रतिषिध्यते श्रुति स्मृत्योः ईश्वर प्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्। तो पांच रात्र दर्शन में जो ये कहा गया है अभिगमन, उपादान, विद्या, स्वाध्याय और योग का अनुष्ठान, ये भी श्रुति सम्मत अर्थ है। और ये अभिगमनादि भी कैसे होने चाहिए, तो अनन्य चित्ततया। अभिगमन बताते समय टीका में कहा था ना, वाक काय चित्त चेतसाम अवधान पूर्वकम देवता गृहगमनम, इसी को कहा जाता है अनन्य चित्तता। तो अनन्य चित्तता, अनन्य चित्ततया जो ईश्वर प्रणिधान है, यही एक प्रकार से अभिगमनादि के रूप से कहा गया है। और वह अनन्य चित्ततया अभिगमनादि रूप ईश्वर की पूजा एक दिन दो दिन मात्र करनी है ऐसा नहीं, अजस्रम यानी निरंतर करनी है। यही तो एक प्रकार से ये श्रुति सम्मत ही अर्थ है, क्योंकि इस श्रुति स्मृतियों ईश्वर प्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्। श्रुतियों में भी और स्मृतियों में भी ईश्वर के प्रणिधान के रूप में यह पांच रात्रों के द्वारा उक्त अभिगमनादि साधन प्रतिपादित है, श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। वे कौन सी श्रुति स्मृतियां हैं, इन अभिगमनादि साधनों को अपनी सम्मति बता रही हो, तो उनमें से कुछ श्रुतियां बता रहे हैं। समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा और तम यथा यथा उपासते इत्याद्या च श्रुति। समाहित श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, ये जो श्रुति है यह श्रुति बताती है ये अभिगमनादि को, ईश्वर प्रणिधान को समाहित होना है। जो समाहित है वही तो वाक का चित्त के अवधान पूर्वक अभिगमनादि करेगा, इसलिए समाहित श्रद्धावित्तो भूत्वा इत्यादि श्रुति में ईश्वर प्रणिधानादि एक प्रकार से बताया जा रहा है। अन्य अभिगमन क्या योग वहां पर बताया गया, ये समाहित होकर के साधक को रहना है तो समाधान, समाहित शब्द से षट संपत्ति में से समाहित लिया गया, अश्रद्धावित शब्द से श्रद्धा को लिया गया है, उससे पहले शांतो दांत उपरत तितिक्षु से ये बाकी चार लिए गए हैं, और योग को बताने वाली और भी श्रुति बताई जा रही है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, यह श्रुति भी परमात्मा का चिंतन उपासक जिन जिन प्रकारों से करता है वैसा ही बन जाता है, ये बात बता रही है। और स्मृति भी बताते हैं मत कर्म कृन मत परम इत्यादि से श्रीमद् भगवद गीता भी अभिगमनादि को अपनी सम्मति बता रही है। तो इस प्रकार इन श्रुति तथा स्मृति से सम्मत ईश्वर अभिगमनादि हो गए, पांचरात्र दर्शन के द्वारा प्रतिपादित इन अर्थों का प्रतिषेध वेदव्यास जी नहीं कर सकते। इन अर्थों का प्रतिषेध करने के लिए, निषेध करने के लिए इस अधिकरण की रचना वेदव्यास जी ने नहीं की है। जो वेद विरुद्ध अंश है पांचरात्र दर्शन में, उसका खंडन करने के लिए इस उत्पत्ति असंभव अधिकरण का आरंभ है। जो वेद विरुद्ध अंश है उसे बता रहे हैं आगे, यत पुनः इत्यादि से। यत पुनः इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि विरुद्धांशम अनुद्य दूषयति यत पुनः इति। जो पांचरात्र दर्शन के द्वारा प्रतिपादित वेद अविरुद्धांश था वह तो इस अधिकरण में खंडन योग्य नहीं है, इसे बताया गया। अब इस अधिकरण के द्वारा खंडन योग्य जो अंश है वेद विरुद्ध अंश, उसका अनुवाद करके निराकरण करते हैं, उसमें दोष बताते हैं। तो भाष्य में है कि यत पुनः इदम् उच्यते, पांचरात्र मतानुयायियों के द्वारा जो यह वेद विरुद्ध बात बताई जा रही है वो कौन सी है वेद विरुद्ध बात, तो कहते ये है कि वासुदेवात् संकर्षणः उत्पद्यते, संकर्षणाच्च प्रद्युम्नः प्रद्युम्नाच्च अनिरुद्ध इति इति यद उच्यते। ये बात जो बताई जा रही है वासुदेव संज्ञक परमात्मा से संकर्षण संज्ञक जीव की उत्पत्ति और जीव से मन की उत्पत्ति, प्रद्युम्न है मन और प्रद्युम्न से यानी मन से अहंकार रूप अनिरुद्ध की उत्पत्ति, ये वेद विरुद्ध अंश है पांचरात्र दर्शन में, उसका खंडन करना जरूरी है। इसी के लिए इस अधिकरण की रचना है। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा अत्र ब्रूम, अत्र शब्द से लेना पांचरात्र दर्शन के द्वारा प्रतिपादित वेद विरुद्ध अंश, वेद विरुद्ध अर्थ वह है परमात्मा से संकर्षण संज्ञक जीव की उत्पत्ति, जीव से मन की उत्पत्ति, ये है वेद विरुद्ध अंश। इसके विषय में सिद्धांति का ये कथन है, इसलिए कहते अत्र ब्रूमः, इस विषय में हम ये कहते हैं कि ये वेद विरुद्ध अंश अयुक्त है, यह युक्ति से भी घटित नहीं होता। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। उत्पत्य संभवात, उत्पत्य संभवात। तो ये जो आपका पांचरात्र दर्शन है, यह वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति इस अंश में प्रमाण है अथवा अप्रमाण है, ये संशय समझना इस अधिकरण का विषय है। वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति और वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति अंश में पांचरात्र दर्शन को प्रमाण माना जाए या अप्रमाण माना जाए, ये तो संशय करना ऊपर से, और इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष तो होगा कि जीव उत्पत्ति वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति अंश में भी पांचरात्र दर्शन प्रमाण है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। और क्यों प्रमाण है तो वो कहेंगे इसलिए कि जैसे वासुदेव के स्वरूप के विषय में और वासुदेव के अभिगमन आदि साधन तथा वासुदेव की प्राप्ति अंश में प्रमाण है, तो वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति अंश में भी उसे प्रमाण माना जाए। ये नहीं कि कुछ अंश अप्रमाण और कुछ अंश प्रमाण, ये सर्वांश में प्रमाण ही है, ये पूर्व पक्ष रहा। और सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से कि संकर्षण की वासुदेव से उत्पत्ति अंश में पांचरात्र दर्शन अप्रमाण है, प्रमाण नहीं है, ये सिद्धांती की प्रतिज्ञा रहेगी। वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति अंश में पांचरात्र दर्शन की पांचरात्र दर्शन में अप्रामाण्य। पूर्व पक्षी पूछेंगे क्यों कस्मात, तो हेतु बताया जा रहा है उत्पत्ति असंभवात, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु है। एक प्रकार जो पांचरात्र दर्शन ये बता रहा है अर्थ कि वासुदेव से संकर्षण उत्पन्न होता है, यह पांचरात्र दर्शन के द्वारा उक्त अर्थ संभव नहीं है। उत्पत्ति से लेना संकर्षण की उत्पत्ति वासुदेव से, जीव की उत्पत्ति, ये संभव नहीं है, असंभव है। क्यों असंभव है एक दूसरा अवांतर प्रश्न होगा, इसका उत्तर मिलेगा यदि संकर्षण की यानी जीव की उत्पत्ति मानते हैं, जीव को उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो जीव में अनित्यत्वादि दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा, जीव अनित्य होगा क्योंकि जो जन्म लेगा तो मरेगा भी, मरेगा तो नित्य कैसे होगा। और आदि शब्द से अनित्यतादि दोष कहा जा रहा है ना, तो कृत हानि अकृत अभ्यागम दोष भी होगा। जीव को यदि अनित्य मानेंगे, विनाशी मानेंगे, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट होगा तो नष्ट होने से पहले किए गए जो कर्म है जिनका फल भोग नहीं पाया, उन कर्मों का फल कर्ता ने भोगा नहीं, कर्म किया तो कृतहानि हो गई ना। किए हुए कर्म कर्ता किस लिए करता है कि इनका फल भोगूंगा, और वो मर गया तो किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना ही यदि मर गया, नष्ट हुआ, तो कृतहानि नाम का दोष होगा। और नए कल्प में नए जीव उत्पन्न होंगे और उनको जो पहले जन्म में सुख दुख रूप कर्म का फल अनुभव करना है, वह पूर्व में जिन कर्मों का अनुष्ठान उन्होंने नहीं किया ऐसे धर्माधर्म का फल उन्हें प्राप्त हो रहा है मानना पड़ेगा। तो ये अकृत अभ्यागम है, तो कृत हानि अकृत अभ्यागम नामक दोष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जीव की उत्पत्ति मानेंगे तो जीव में अनित्यत्व, कृतहानि, अकृत अभ्यागमादि अनेक दोषों का प्रसंग है, इसलिए जीव की उत्पत्ति नहीं होती, संभव नहीं है। जीव की उत्पत्ति मानना है तो इन दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए उत्पत्ति असंभवात्, वेदव्यास जी इस सूत्र से ही बता रहे हैं। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में। अत्र ब्रूमः, इस भाष्य के बाद में सूत्र का अर्थ करते भाष्यकार भगवान कि न वासुदेव संज्ञकात् परमात्मनः संकर्षण संज्ञकस्य जीवस्य उत्पत्ति संभवति। उत्पत्ति असंभवत का अर्थ कर दिया। वासुदेव नामक परमात्मा से संकर्षण नामक जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि उत्पन्न होगा तो मानना पड़ेगा कि वह अनित्य है, तो अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात, तो अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात, इसमें जो आदि पद है इस आदि पद से ग्राह्य दोषों को बता रहे हैं टीकाकार। कृत हान्यादि दोष आदि शब्दार्थ, जीव को उत्पन्न हुआ मानेंगे तो अनित्यत्व एक दोष तो आएगा ही, और आदि शब्द से कृत हानि अकृत अभ्यागम ये दोष भी आएगा, और अनिर्मोक्ष प्रसंग ये दोष भी आएगा। ये सब दोष आदि शब्द से लेने हैं। जीव नष्ट हो जाएगा तो फिर भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष किसको होगा? ये आगे कह रहे हैं स्पष्ट अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान स्वयं ही ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति मत्वे ही जीवस्य अनित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्जेरन्। तो जीवस्य उत्पत्ति मत्वे, जीव को उत्पन्न हुआ मानेंगे यदि, तो अनित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्जेरन्, तो अनित्यत्वादि दोष का प्रसंग आएगा। और ततश्च नैव अस्य भगवत प्राप्तिर मोक्षः स्यात्। और जीव यदि अनित्य होगा तो फिर अस्य ने जीवस्य भगवत प्राप्ति रूप जो मोक्ष है वह नहीं हो पाएगा, वो नष्ट ही हो गया, तो भगवान की प्राप्ति किसको हो गई थी? नष्ट कैसे होगा भगवान को प्राप्त करेगा तो कहते यदि भगवान का कार्य मानेंगे जीव को तो भगवान ये देखा जाता है लोक में कारण भाव की प्राप्ति होते ही कार्य का जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाता है। वही आगे बता रहे न्याय कि कारण प्राप्तो कार्यस्य प्रविलय प्रसंगात जब कारण को प्राप्त करता है कार्य तो अपना स्वरूप समाप्त हो जाता है कार्य का। कारण प्राप्तो कार्यस्य प्रविलय प्रसंगात इसलिए जीव और परमात्मा इन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं मानना चाहिए। भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष जीव को मानना है तो भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष जीव का बताने वाले लोगों को चाहिए कि जीव को परमात्मा का कार्य न माने। यदि जीव परमात्मा का कार्य होगा तो इस नियम को नियम के अनुसार भगवान की प्राप्ति होते ही जीव विलीन हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कारण प्राप्तो कार्यस्य प्रविलय प्रसंगात इसलिए भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष जीव का सिद्ध नहीं होगा। मोक्ष में तो जीव का अन्वय दिखाना पड़ेगा ना, विलय थोड़ा ही तो अन्वय तो तब हो सकता है जब वो विनाशी न हो। आगे हैं प्रतिषेधिष्यति च आचार्यो जीवस्य उत्पत्तिम। आचार्य यानी वेदव्यास जी, भाष्य में जब आचार्य शब्द का प्रयोग होता है तो भाष्यकार भगवान वेदव्यास जी के लिए, सूत्रकार भगवान के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए आचार्य जीवस्य उत्पत्तिम प्रतिषेधिष्यति का अर्थ है कि वेदव्यास जी इसी अध्याय के तीसरे पाद में जीव के उत्पत्ति का निषेध करेंगे। वेदव्यास जी बताएंगे कि जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। वो सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं कि नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य इति। नात्मा यानी जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता, आत्मा न उत्पद्यते। क्यों कहते अश्रुते यानी श्रुति में जीव की उत्पत्ति का वर्णन न होने से, जीव की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति न होने से अश्रुते का अर्थ है। और भी एक हेतु बताते हैं कि नित्यत्वाच्च यानी जीव की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति न होने से जीव उत्पन्न नहीं होता, और नित्यत्वाच्च जीव को नित्य माना है और नित्य होगा तो उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न होगा तो फिर नित्य नहीं रह पाएगा, अनित्य हो जाएगा। और जीव नित्य है ये इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है तो कहते ताभ्य, ताभ्याने श्रुतिभ्य, श्रुतियों से जीव का नित्यत्व अवगत होता है। तो श्रुति प्रतिपादित जीवगत नित्यत्व को लेकर के भी जीव की उत्पत्ति नहीं माननी पड़ेगी। तो ये जो सूत्र है नात्मा अश्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य, इस सूत्र से भी वेदव्यास जी जीव के उत्पत्ति का खंडन करेंगे, बताएंगे कि जीव उत्पन्न नहीं होता है। आगे हैं तस्मात् असंगता ऐसा कल्पना। तो इस तस्मात् यानी जीव की उत्पत्ति मानने पर अनेक दोष का प्रसंग होने से, अनित्यत्वादि दोषों का प्रसंग होने से, और आचार्य के द्वारा भी जीव के उत्पत्ति का प्रतिषेध होने से, ये तस्मात् शब्द का अर्थ लेना पूर्व में जो जो हेतु बताए हैं जीव की उत्पत्ति मानने पर जो जो दोष आते हैं करके बताया उनको, और वेद व्यास जी के द्वारा जीव की उत्पत्ति का निषेध, इन सब के कारण ऐसा कल्पना यानी जीवस्य उत्पत्ति कल्पना असंगता असंगत है यानी अयुक्त है अनुचित है, और यही कल्पना पांचरात्र में हुई है। अतः पांचरात्र दर्शन जीव उत्पत्ति अंश में अप्रमाण है। एक वाक्य है टीका में, न्यायोपेतया अज आत्मा इत्यादि श्रुत्या पंचरात्रागमस्य उत्पत्ति अंशे मानत्व अभाव निश्चयात् जीवाभिन्न ब्रह्म समन्वय स्थैर्यम् इति भावः। इस अधिकरण का ये अभिप्राय है, तात्पर्य है कि न्यायोपेत जो अज आत्मा इत्यादि श्रुति है, न्याय है जीव के उत्पत्ति को मानने पर, जीव को अनित्य मानने पर जो दोष बताए गए हैं वो सब युक्ति, जीव के नित्यत्व को बताने वाली और अनित्यत्व में अनित्यत्व की बाधक जो युक्तियां, उन्हें न्याय शब्द से यहां पर लेना। जीव के नित्यत्व की साधक और अनित्यत्व की बाधक युक्तियों से युक्त जो अज आत्मा इत्यादि श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों से पंचरात्र आगमस्य उत्पत्ति अंशे मानत्व अभाव निश्चयात्। तो पंचरात्र आगम उत्पत्ति अंशे, तो पंचरात्र आगम को जीव के उत्पत्ति अंश में प्रमाण नहीं माना जाएगा, मानत्व मानत्व निश्चयात्। तो पंचरात्र आगम में प्रमाणत्व का अभाव हुआ, प्रामाण्य नहीं रहा, मानत्व अभाव निश्चयात् का अर्थ हुआ अप्रामाण्य निश्चयात्। इससे क्या हुआ कि जीवा भिन्न ब्रह्म समन्वय स्थैर्यम्, जीव से अभिन्न ब्रह्म में उपनिषदों के समन्वय को बताने वाला जो प्रथम अध्याय है वह स्थिर हुआ, का मतलब वेदांत का जो तात्पर्य बताया गया प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में समन्वय है तात्पर्य, वह तात्पर्य अबाधित ही रह गया। वो समन्वय से स्थैर्यम का अर्थ है कि उसमें बाध की आपत्ति नहीं आई, समन्वय की असिद्धि जो पूर्व पक्ष का अभिप्राय था वह सिद्ध नहीं हो पाया। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है। द्वितीय सूत्र है, द्वितीय सूत्र ये बताता है कि इसलिए भी उत्पत्ति की जो कल्पना है पांचरात्र दर्शन में वह असंगत कल्पना है, अप्रामाणिक कल्पना है। तो द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है, इतश्च असंगता ऐसा कल्पना, इतश्च का अर्थ है वक्षमान हेतु से, भी ऐसा कल्पना यानी उत्पत्ति की कल्पना वो असंगत है। कहाँ? पांचरात्र दर्शन में। पांचरात्र दर्शन में जो उत्पत्ति की कल्पना है वह वक्षमान हेतु से भी असंगत है। अब टीका में टीकाकार द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते हैं, जीवस्य उत्पत्तिम निरस्य जीवान मनसः उत्पत्तिम निरस्यति न च कर्तु इति। जीव की उत्पत्ति का निराकरण प्रथम सूत्र के द्वारा कर दिया गया। अब संकर्षण से प्रद्युम्न की उत्पत्ति, संकर्षण है जीव, प्रद्युम्न है मन, तो जीव रूपी संकर्षण से मन रूपी प्रद्युम्न की उत्पत्ति जो पांच रात्र दर्शन बता रहा है, तो इस उत्पत्ति का निराकरण द्वितीय सूत्र से करते हैं भाष्कर भगवान, भगवान वेद व्यास जी। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए, न च कर्तुहु करणम्, न च कर्तुहु करणम्, तो कर्तुहु पंचम्यंत पद है, करणम प्रथमांत है, यानी कर्तुहु सकाशात, कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं होती है। लोक में कर्ता से करण की उत्पत्ति होती हुई नहीं देखी गई है, अपितु कर्ता होता है किसी भी क्रिया के प्रति। कर्ता उसे माना जाता है जो उस क्रिया का संपादक सिद्ध करण है, उस करण का प्रयोजक होता है, उसे कर्ता कहा जाता है, न कि उस क्रिया के निष्पादक करण का उत्पादक। तो लोक में जो किसी कार्य का कर्ता है उसी से करण की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। कर्ता को तो करण के प्रयोजक के रूप से देखा गया है, करण के स्वरूप के उत्पादक के रूप से नहीं, ये कह रहे हैं। तो इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। यस्मात, पहले सूत्र का अर्थ टीका में बताया है, वो देख लीजिए टीकाकार का, कि यस्मात् कर्तुः करण उत्पत्तिर् न दृश्यते तस्मात् असंगता कल्पना इति अन्वय, ऐसा अन्वय करना कि जिस कारण से कर्ता से करण की उत्पत्ति लोक में नहीं देखी जा रही है, उस कारण से भी यहाँ संकर्षण रूप कर्ता से अनिरुद्ध रूप जो करण है मन, उसकी उत्पत्ति का जो वर्णन पांचरात्र दर्शन में हुआ है, यह वर्णन असंगत है। इस प्रकार की कल्पना संकर्षण से अनिरुद्ध की, क्या नाम, प्रद्युम्न की उत्पत्ति की कल्पना, ये असंगत कल्पना है। भाष्य में देखिए, यस्मात् नहि लोके कर्तुः देवदत्तादेः करणं परस्वादि उत्पद्यमानं दृश्यते। कहते हैं जिस कारण से लोक में काष्ठ छेदनादि करण क्रिया का कर्ता जो देवदत्तादि हैं, उन्हें काष्ठ छेदन क्रिया का करण रूप जो परसु आदि है, यानी कुठार आदि है, कुल्हाड़ी आदि है, उनका उत्पादक नहीं देखा गया। काष्ठ छेदन करने वाला जो देवदत्त है, वह काष्ठ छेदन रूप क्रिया के प्रति करणभूत कुल्हाड़ी को स्वयं बना करके काष्ठ छेदन करता है, ऐसा नहीं देखा गया, अपितु सिद्ध जो कुल्हाड़ी है उसका उद्यमन निपतन काष्ठ पर कर देता है। का मतलब करण का काष्ठ छेदन रूप क्रिया के प्रति प्रवर्तक होता है, न कि उत्पादक, और इतने मात्र से ही उसमें काष्ठ छेदन रूप क्रिया का कर्तृत्व सिद्ध होता है। इसलिए करण प्रयोजकत्व देखा गया कर्ता में, न कि करण उत्पादकत्व लोक में। यस्मात नहीं, यहां पर जो ही शब्द है, इस ही शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि सिद्धानाम करणानाम प्रयोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धि प्रसिद्ध्यर्थ ही शब्द। कहते हैं लोक में ये देखा गया कि जो सिद्ध करण है यानी पहले से विद्यमान जो साधन है कुठार आदि, उनका प्रयोक्ता यानी प्रयोजक कर्ता होता है, यह लोक प्रसिद्धि है। और इसी लोक प्रसिद्धि को बताने के लिए भाष्य में ही शब्द का प्रयोग हुआ। यस्मात नहीं, यहां पर भाष्य में दूसरा वाक्य है उसको देखिए, वर्णयन्ति च भागवताः कर्तुः जीवात् संकर्षण संज्ञकात् करणम् मनः प्रद्युम्न संज्ञकम् उत्पद्यते। यानी लोक में कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं देखी गई, जो लोक में नहीं देखा जा रहा है इस अर्थ का वर्णन भागवत कर रहे हैं, यानी पांचरात्र मत वाले कर रहे हैं। तो वर्णयन्ति च भागवता, क्या कि कर्तुः जीवात्, संकर्षण नामक जो कर्ता रूप जीव है उससे करणम मनः प्रद्युम्न संज्ञकम् उत्पद्यते। तो कर्ता से मन रूपी करण की उत्पत्ति होती है, जीव रूपी कर्ता से। इस प्रकार का लोक में जो अर्थ नहीं देखा गया उसका पांचरात्र दर्शन में वर्णन पांचरत्न पांचरात्र मतानुयायी कर रहे हैं। ये लोक विरुद्ध अर्थ है, जो लोक में नहीं देखा गया का मतलब अयुक्त अर्थ है, असंगत अर्थ है। आगे कहते हैं कर्तृजात च तस्मात् अनिरुद्ध संज्ञको अहंकार उत्पद्यते इति। न च एतत् दृष्टान्तम् अन्तरेण अध्यवसातुं शक्नुमः। तो कर्तृजात च तस्मात् का मतलब जीव रूपी कर्ता से उत्पन्न हुआ जो मन रूपी प्रद्युम्न है, यानी प्रद्युम्न संज्ञक मन रूपी करण है, उससे कर्तृजात च तस्मात् का अर्थ है। तो मन रूपी प्रद्युम्न से अनिरुद्ध संज्ञक जो अहंकार है वह उत्पन्न होता है इति च, यानी ये भी वर्णन करते हैं कौन, ये भागवत इति वर्णयन्ति। लेकिन इनका ये वर्णन कहते हैं उचित नहीं है। न च एतद् दृष्टान्तम् अन्तरेण अध्यवसातुं शक्नुमः, बिना दृष्टांत के ये कर्ता से करण की उत्पत्ति और कर्ता से उत्पन्न हुए मन से अहंकार की उत्पत्ति रूप जो अर्थ है, इस अर्थ का निर्धारण निर्णय निश्चय बिना दृष्टांत के संभव नहीं है। न च एवं भूतां श्रुतिम उपलभामहे, इसका अवतरण है टीका में। न च इत्यादि का अवतरण है कि वर्णनम निर्मूलम इत्याह न च इति। ये जो वर्णन है यानी शुरू वाला जो नच एतद् दृष्टान्तम् अन्तरेण अध्यवसातुं शक्नुमः, ये कहा। और ये जो वर्णन है ये है, ये नच इत्यादि पहले वाले का अवतरण है ये टीका में, वर्णनम निर्मूलम इत्याह नच इति। ये जो वर्णन है वह निर्मूल है, इस अभिप्राय से कहते हैं नच एतद् दृष्टान्तम् अन्तरेण अध्यवसातुं शक्नुमः, यानी युक्ति प्रमाणभूता युक्ति मूलक भी ये वर्णन नहीं है, ये बताया। अब यदि कोई ये बताए कि दृष्टांत हम बता सकते हैं, वो दृष्टांत बता रहे हैं टीका में, दृष्टांत की आशंका कर रहे हैं कौन, पांच रत्नकार, पांच रात्रकार, रत्न नहीं रात्र, तो ननु लोके कश्चित् शिल्पीवरः कुठारं निर्माय तेन वृक्षं छिनत्ति इति दृष्टम् इति चेत्। कहते कोई जो है समझ लो लोहार है, वो स्वयं ही क्या करता है कि कुल्हाड़ी का निर्माण करता है किसी लोहे के टुकड़े से, और फिर उसे लकड़ी की आवश्यकता है, तो अपने द्वारा निर्मित जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी को लेकर के सूखा हुआ जो पेड़ है उसे काट करके लकड़ी ले आता है अपने उपयोग के लिए। तो काष्ठ छेदन क्रिया का कर्ता वही है जिसने कुल्हाड़ी बनाई, तो कुल्हाड़ी काष्ठ छेदन का कारण बनी और वह उत्पन्न हुई किससे, उसी काष्ठ छेदन कर्ता से। तो उसे यहां पर शिल्पीवर शब्द से लीजिए, तो कश्चित् शिल्पीवरः कुठारम निर्माय स्वयं कुल्हाड़ी को बना करके तेन वृक्षम छिनत्ति उससे जो है वृक्ष का छेदन करता है। इति दृष्टम ऐसा देखा गया लोक में, ऐसा इसलिए दृष्टांत नहीं है ये नहीं कह सकते, यानी कर्ता से करण उत्पन्न होता है इस अर्थ में ये दृष्टांत हो गया। ऐसा यदि कोई कहना चाहेगा तो कहते हैं कि सत्यम शिल्पिनो हस्तादि कर्णांतरस्य कर्णांतर सत्वात् कुठार कर्तृत्वम युक्तम। कहते लोक में जो शिल्पी है, कलाकार है, लोहार है, कुल्हाड़ी को बनाने वाला, तो कुल्हाड़ी रूपी करण का कर्ता बनने के लिए उसके पास हस्तादि आध्यात्मिक करण है। उसने लोहे को गर्म कर दिया, लोहे के एक टुकड़े को, और फिर आयरन पर रख करके हथौड़ी से उस लोहे के टुकड़े को कुल्हाड़ी का आकार देने के लिए उस लोहे के टुकड़े को गर्म हुए टुकड़े को पीटा। तो पीटने के लिए हाथ की जरूरत थी, वो हाथ उस कलाकार के पास में आध्यात्मिक करण के रूप में विद्यमान है। तो ये बाह्य करण के निर्माण के लिए आध्यात्मिक हस्तादि करण रूप करणांतर उसके पास विद्यमान है। ऐसे मन का निर्माण करने के लिए संकर्षण नामक जीव रूपी कर्ता के पास कोई करण होना चाहिए ना, क्योंकि ये देखा गया कि जीव जो है बिना करण के कोई कार्य नहीं कर सकता। तो जीव ने मन को उत्पन्न किया है, तो मन को उत्पन्न करने के लिए उसके पास कौन सा करण है। वैसे शिल्पी के पास हस्तादि, हस्त और आदि शब्द से बाह्य भी उपकरण हो गए, वो हथौड़ी आदि, आयरन, हथौड़ी, ये सब। ऐसे जीव ने जब मन रूपी करण को उत्पन्न किया तो उसके पास कौन से करण है, कोई करण तो दिखते नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सत्यम शिल्पिनो हस्तादि कर्णांतर सत्वात् कुठार कर्तृत्वम युक्तम। जीवस्य तु कर्णांतर असत्वात् न मनसः कर्तृत्वम। तो जीव के पास तो कोई कर्णांतर नहीं है, इसलिए न मनसः कर्तृत्वम, जीव जो है मन रूपी करण का कर्ता नहीं बन पाएगा कर्णांतर का अभाव होने से। और विनैव कर्णम कर्तृत्वे वा मनो वैयर्थ्यम इति भाव। और यदि जीव बिना करण के ही उत्पन्न करता है मन को, प्रद्युम्न को, संकर्षण, ऐसा यदि मानते हैं तब तो फिर जैसे मन को बिना करण के उत्पन्न कर रहा है तो बाकी कार्यों को भी बिना मन के उत्पन्न कर सकता है, तो मन रूपी करण की जीव को क्या आवश्यकता है? तो मन की आवश्यकता बाकी कार्यों को संपन्न करने के लिए भी जीव को पड़ती है, तो मानना पड़ेगा कि जीव मन को उत्पन्न करने के लिए भी करण की अपेक्षा करेगा और वह करण उसके पास नहीं है, इसलिए जीव से मन की उत्पत्ति की कल्पना असंगत है, ये बताया गया कि जीवस्य तु कर्णांतर असत्वात् न मनस कर्तृत्वं विनैव कर्णं कर्तृत्वे वा मनो वैयर्थ्यम् इति भावः। भाष्य में एक वाक्य है, न च एवं भूतां श्रुतिम् उपलभामहे, यानी एक तो अयुक्त अर्थ है और दूसरा श्रुति विरुद्ध भी अर्थ है, ये बताने के लिए कह रहे हैं कि एवं भूतां श्रुतिम् न च उपलभामहे। एवं भूतां का अर्थ है परमात्मा से जीव की उत्पत्ति बताने वाली और जीव से करण की उत्पत्ति बताने वाली कोई श्रुति हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए भी श्रुति असम्मत भी अर्थ है ये। इस प्रकार ये इस अधिकरण के दो सूत्रों की चर्चा हुई और दो सूत्र बचे हैं, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।